إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دالو سيوات سي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان مملني سونو بيند بي ويسو غيسون ناني ليغا خامتيني ني موم موي دالوك خيل agit banne xol agit xewalu ruh ak mbektem agit weram ak teddengem texem ak matam ci dundu gi ak dunduk eulek lolé lepp ma ngay delu ci li nga xamanteni ni moy wahyu bi nga xamni sunu borom jalla wa ala waccena mune kon lolou nak sunu borom de mom dal na ci addu dal dina ci addu ci alquran sunu borom ne ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin mune e yen nit ñi deug deug dikkal na len akku waré waré go xamni dalen di dello ci sen borom waré go xamanteni ni da ngeen ci meuna dello xam deugantaan ki sen borom xam sen bop waye xam soobu way manam yoon yi nga xamni da ngeen ci meuna jaar fi ci dundu aduna bi nga xamni day jeex te mu nek bereb bo xamni bereb la bu jambi di baye ngir eulek ci al-akhirah mu meuna goob lolé mi ngi ci al-quran al-quran detaayel na la lol yeb mu ne kon lolou ma nga bawo ci sen borom kon gis nga li meuna war xol yi li meuna jariñ xol yi ñu meuna xam meuna gindiku ci sunu borom lay bawo mune rax ca doli nak wa shifaa'un lima fi sudur nek na ca yit bolé ko waré ga am pat lo xamni day fajj li nek ci bir xol yi kon alquran da fay fajj li nek ci bir dënd yi ma ngok paj gogu nak mo xam paju yeg yeg la wala paj gi nga xamanteni moy paju biti manam mo xam paju bir la wala paju biti alquran dal ñaari xéetu fajj yoy yeb def ko lambo kon ki xolam febar gis nga ko bu dello ci alquran da fay fek lo xamanteni ni daf ci meuna fajo mune wahudan mu nek nak njub mom alquran ma ngok soko topé dagay daldi djub dagay daldi gindiko wa rahmatun lil mu'minin mu nek yermande ñeel way gem yi waré la am pat la njub la yermande la ban ci xam xam yi nit ñi di xëccoo mo dajale li amul benn xam xam bu ko dajale xam xam yi doomu adama bu amé côté bu positif da ngay fekk mu am geneen walu gu négatif xolal li ñu tuddé science bo xolé amna aspect bu positif waye amna aspect bu négatif armu yu xarala yi kan moko fi indi science moko fi indi gis nga arme de destruction massive fan la joge ci science la joge gis nga motax lego leg man suma gisse ab julit bu soufel bopam ba tollu ci nan lu science meun te prouver duma ko gem man koku damay taxaw di chambarat di setantal akuk nitem xam nga lutax yow science nga ni chaque jour muy toroxal doomu adama xola arme yi arme de destruction massive pour la pour toroxal doomu adama té sunu borom téral doomu adama wala qad karramna bani adama science mom taxaw feulé fabriquer des armes de destruction massive fabriquer des armes yo xamni ay armes atomiques la ya ngi dégg nga xamni fuñ ko soti arme yoyu waxuma ñafa doon dund jamono ñoju dé waxuma nit ñi képp dé waxuma mala ya sax dé way ba ca garab ya gis nga bombe atomique duñ bayyi garab ya xola yonent bi ci bu daan jihadi lan la daan dégg gaay bu len dag garab gis nga ko bu len ray jigen bu len ray xalé bu len ray maget ku ngeen songu bu dawe woné ginaaw ngeen bayiko ngir rek préserver l'humanité bu démé ba ñak mën soobu ci jihad yi la len doon wax mais tay xolal à cause de la science ce qu'on appelle science tay ñi ngi tam islam xétu dëmm gu né té islam limu préserver ci humanité mo xam ci aspect physique wala aspect moral amul lenn lu ko meuna def amul lenn lu ko dabdabal gis nga ko mangok xolal guerre yi fi nga xamni moy guerre yu reuy yi nga xamni c'était des guerres occidentaux mais fexé nañ ba tuddé ko des guerres mondiales ha dem xexi jek Hitler guerre mondiale lañ ko tuddé lan moko def guerre mondiale lan mo ci nekkone yono afrique ñom ñoo doon xëccio scientifique yi nga xamni Hitler mom la yoron xarala ga Hitler yoron lañ doon xëccio lo leen duggal ci guerre mondiale gis nga ko mango kon science mi bu la joxe sukar nga match tamit xamal ni sukar sa ab toke la andal ah waw xamal ni sukar sa ab toke la andal misalo arme yi rek da ci doy seukete ben la lolou par rapport ak bil misal tay bo ñewon ci domaine bi nga xamanteni ni moy domaine wërgu yaram buñ la waxé la ci scientifique di liggéey do so sax bëgg xam ku nekk scientifique nga ñew ci domaine lek buñ la waxon lañ cey def ci ay xétu toké ak ay xétu musiba nga né dédé mais xam nga yoyu dafa neubok dafa am image lu bax lu ko mur parce que buñ né domaine santé rek nit ñëpp lu bax rek nga ciy gis té ay scientifique véré ñi ngi fi di défar ay virus dans leur laboratoire di ko propager ak yeneen xéetu doxalin gis nga ko ci lek yi xolal xéetu additif yi xolal édulcorant yi ci ñambas conservateur yek yoyu gis nga mais arme mom tout est négatif waaw ces armes modernes ces armes de destruction massive tout est négatif amul lenn lu positif mais scientifiquement ñu ngi ko fi bayyi diko bay bayal chaque jour muy xotti ormay doomu adama di détruire l'humanité mais nak développement mo laaj lool développement mu kon mo laaj ñu créer ben mbir bo xamni tout est négatif arme lu ci positif lan mo positif ci arme lo xamni pour fagaagal l'humanité la ah xolo bombe atomique biñ ko doré Hiroshima ak Nagasaki lam fa jur ci ay xéti fièvre ay xéti destruction ah en détruire environnement bi gis nga mango kon dal wax deug l'islam namu taxawo doomu adama amul ben doxalin amul ben système amul ben yoon bu ko ni taxawo mune kon qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un mune kon way waxal ne ci ngeeneluk sunu borom ak yermandem a lolou de moy la nga xamni mo jara contane contane len ci lolou waye dem di poukere wo ay science ak di poukere wo ay motax dego nga reg ñu nan ya un africain à la NASA bala ma retane japp rek ma deg ñuy wax lolou gis nga mango humanité bi humanité bi ñaata at muy def évolution sans la science ce qu'on appelle la science moderne sans elle ñaata at muy def évolution ñaata at mu ne kon waxal ni ci ngeenelu borom bi lolo jara contane yermane borom bi lolo jara contane mais lo xamni buñ ko defere ba pare mu nek lor pour l'humanité lor pour doomu adama nek menace ay lolo wax deug yalla lolo jarta contane han ay arme jarna contane ay jarta contane way lo xamni ray doomu adama ni yow mo defar ko pour kan arme yiñ defar pour lan la pour xajji la pour beuy yi la pour nag yi la pour garab yi la pour lor doomu adama la doomu adama koy defar di lor doomu adama lolo lu ci contane lu ci jar contane mbok yi aye bi dafa amone ben goné ben jeune ndaysan bamu gisé iblis sadaqa girem ya bari lol di duggu medina ndax sen bari way xam nga rek gilem jamono bobu gilem bokku na ci trésor yi gëna reuy alal yi gëna reuy gilem yu bari ak sen burwi ban debi di jog sen bari way fo xol gilem ngay gis goné ga nga taxaw ak Omar ibn al-Khattab الفقيه العالم من هذا فضل الله ورحمته من اي واي لي داك نك مو جارا كونتان لي دي موي غنالو يالا يرمنديم عمر بن الخطاب بام كو ديغي عمر نكو كذبت جومغا ولكن واي فضل الله ورحمته غنالو يالا يرمنديم خمغا موي لانا دوم مونيكو ها مونيكو هو القران موي القران نكو سونو بوروم نينا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون مونيكو واخال ني كي سنغنيلوك بوروم اك يرمانديم كي لولو دي ناغين تا كونتان لولو مو گن لي گين دي داجالي مونيكو تي دوما گيليم يي لو دومو ادمه دي داجال لا تي سونو بوروم نينا نغنيلم مو گن لي دومو ادمه دي داجالي كون خمال ني نغنيلوك سونو بوروم موي القران جي suloko borom bi tabaaraku wa ta'ala joxe sulo ci borom bi tabaaraku wa ta'ala maye sulo ci borom bi tabaaraku wa ta'ala defale xewal sulo ci borom bi tabaaraku wa ta'ala defale yermade lolé mo jara contane do xolal ay ñaari ay ñenti aspect ñu indi ci alquran mënoko fekk ci benen xétu xam xam waré fajj njub yermande monoko fekk ci benen xetu xam xam ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.